تولدت مبارک. Happy birthday to you. Hey, تولدت مبارک. شب از شب ها کنار اب ها آسمان ستاره باران شد، آسمان ستاره باران شد. شب از شب ها کنار اب ها آسمان ستاره باران شد، آسمان ستاره باران شد. خانه پر نور دامن پر زر، چهره زندگی خندان شد، چهره زندگی خندان شد. صدا خبر رساندن، کار خیر اثر رساندن، تو از آسمان رسیدی، گل شادمانی چیدی. صدا خبر رساندن، کار خیر اثر رساندن، تو از آسمان رسیدی، گل شادمانی چیدی. تو که گریه ها نمودی، در خنده را گشودی، دل خلق عالمی را به اشاره ربودی. جشن تولد، تولدت مبارک، جشن تولد، تولدت مبارک. بر همه یاران و بر خودت مبارک، بر همه یاران و بر خودت مبارک. شادی به درت رسیدم، برکت به این تولد که چونی ندیدم، برکت به این تولد که چونی ندیدم. با مبارکی و شادی به درت رسیدم، برکت به این تولد که چونی ندیدم، برکت به این تولد که چونی ندیدم. خانه‌ات کلبه عشق، با جسد بستر نور، باشی در امن خدا از نظرهای شرور. خانه‌ات کلبه عشق، صد بستر نور، باشی در امن خدا از نظرهای شرور. داد دل با مجلس و از دیگران بریدم، مثل تو ندیدم، مثل تو ندیدم، مثل تو ندیدم، مثل تو ندیدم. جشن تولد، تولدت مبارک، جشن تولد، تولدت مبارک. بر همه یاران و بر خودت مبارک، بر همه یاران. شب از شب ها کنار اب ها آسمان ستاره باران شد، آسمان ستاره باران شد. شب از شب ها کنار اب ها آسمان ستاره باران شد، آسمان ستاره باران شد. خانه پر نور دامن پر زر، چهره زندگی خندان شد، چهره زندگی خندان شد. صدا خبر رساندن، کار خیر اثر رساندن، تو از آسمان رسیدی، گل شادمانی چیدی. تا که گریه ها نمودی، در خنده را گشودی، دل خلق عالمی را به اشاره ربودی. جشن تولد، تولدت مبارک، جشن تولد، تولدت مبارک. بر همه یاران و بر خودت مبارک، بر همه. نظری که بد ببیند بروخت تبه شود، نظری که بد ببیند بروخت تبه شود. الهی خوشی به همراه تو رفیق را شود، نظری که بد ببیند بروخت تبه شود، نظری که بد ببیند بروخت تبه شود. صاحب عمر دراز، مالک بخت بلند، راهی راه سفید دور از آزار و گزند. صاحب عمر دراز، مالک بخت بلند، راهی راه سفید دور از آزار و گزند. روز دشمنای جان تو شب سیاه شود، خسته و تباه شود، خسته و تباه شود، خسته و تباه شود، خسته و تباه شود. جشن تولد، تولدت مبارک، جشن تولد، تولدت مبارک.